الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. سورة هود آخر کے امور ذکر کی امور مهمه تخویف اخروی ابی اور پس اقد دو فریق و دو ڈل حال سنگ اول نشور و شیوا جہل یستوی الاعمى البصیر مخ کی ذکر کو دنیا کے اللہ عذاب راولی نو دغا سید آغا نیول بیر سخت او دردناک دے سدو پارا بیان کرو خپل عذابونا او خپل نیول د قومنو داوی دو نصیت پارا او دا عبرت پارا لیکن عبرت تیا سوک نشی اغسطے اغا سوک تناخلی چغی قیامت منی او دا آخرت دا عذابون نیریگی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا بے شکا پا دی حلاکت قومنو کی چلا بیان کرل دیر لوے عبرت تے لیکن خاص لمن خواب عذاب الآخر اغچاد پارا چیری کی دا عذاب دا آخرتنا دیوی لیخا چی دا عذاب دا آخرت نیری عذاب دا آخرت صدی جہنم دے نور دیر عذابو ندی اللہ ہوئی چی دا غین و خلق یری کنا دیکی رد دے پاگڑی رو خوشکو صوفیو باندے چیغی دورا زان زیتا رسول دخا چیغی بید دیو جنبی اوصلی ایمان نروڑی چیازو د جنت پتمے ما زکم ایمان راوڑی دا خو لالچ شو دا خو لالچی مسلمان دی چاگوی مازه که ایمان راوڑه چی جنت تلار شما گو رو تاوی او دی لالچ کئی نغیوی دا مسلمان نده او کسوک دا دیو جن راوڑه چی دا عذاب نیاریگم جهنم نیاریگم نوی گو رو دی د غیر الله نو یریدو دا سنوی چې زه د خدای نه یریږم نو زه د عذاب نه او د جهنم نه یریږم دا مسلمان نه دی ځکه زه د خدای نه یراو نکړه بلکې د عذاب نه او د جهنم نه د دین نه یراو کړه نو ورته دا وی پنځه بسوک مسلمان نه نظار زمانہ کی دی زمانہ کی ہم سوک زنسا مسلمین ہوئی نبل چاہتا مسلمانان ہوئی بس ہوئی مونگا مسلمانان اسوک پاکے آسمانیان دی آسمانیان اگئی مونگا مسلمانان نور سوک ندی ویدہ ستاسو مشرانم داوزی تیر شیو حریب هم داوی خواه حریب پنیز بل سوک مسلمان نو درست یزی پنیز باندیو اٹول جاہلان دی نی قرآن ویل دی نی نور سا علم کرده دی و بس رسی دلی دی زیتا نو ای قرآن چوئی چی لمن خواب عذاب الاخرہ عبرت اغسو کخلی چیغی یریگی دا عذاب دا آخرتنا اللہ خوی دا مومنان دی دا مسلمانان دی ذالک یوم مجموع لہو الناسو دا کمر وزد رزد آخرت دا اغر وزد دا چی جمع بکریشی دی لر خلق اولین و آخرین چه سمره دی مستقدمین و مستاخرین طول برا جمع کریش ناشنار وزده کنخا دکه یوم الطلاقی و طویلی چه دی که ملاقات کی پخانی و رستنی یو بل سران وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ او دا اغر وزدان چه بدی کبا گواهی کی گی گواهان انبیاء و گواهی کی پخپل قومنو اندامون با گواهی کی پخار بنده بنده سیکلی نو دا لا سخپی و عرص بالوی گواهان ملیک با هم گواهی کی کم دا چی ریکارڈنگ کئی کنا چی هر بنده سر دو ملک دی یو پخی ہوگا و پل پکڑن ہوگا دا دیو سر کنا اصلی گواهان خدا دی چیز وقت کی بنده نخوش کئی یو دا مانا چی پدی روزی که با گواهی کی گی مشهودن فی هادا ادویم دا رد دا مشهودن چپ دې ورځې باندې گواہی شوی دا په قران کې او دغه سي په هر آسماني کتاب کې چې دا ورځ د قیامت حق ده کتابونو په هم گواہی کړی ده انبیایو په هم گواہی کړی ده ټول د دې شهادت چې دا ورځ حق ده شک پکې نشته نو سوال پیدا شو چې ټیک زه حق ادا او خلق به مراجع مکیږي او کنه ارس بکی حکله وای نو موږ خو یې صبر تمام کو سمرا واخنه دا خبر کی چې قیامت برازی قیامت برازی ده او رانغه نو موږ ارس من وکړو قرار نو الکنه نو الله وی راضی با خو پخپل وقت برازی پخپل ٹیم برازی ار کار دا اللہ پا ٹیم دے اگا بیٹے ما کارو نا نکی وما نوخرو الا لعجل معدود منگا نظر استکڑی دیر وزی لرام چی خلق دیر پہ انتظار دے اڈیر صبر تمام شو دا ولی مگر دا ورنیٹی پوری چبا قیدہ اغشمار لشوی دا معدود اغشمار لانا دی پورا شوی کنا اغی کلا رو رضیش پیشتا دی کنا چی اغا پورا شنو بیا با قیامت کی گی خوا هر کار دا اللہ پا مقدار دے پا نیٹا دے پا وقت و تاریخ باند دے چکل آغا راشی نبی آبا قیامت کی گیم از آغی نمخ کی نشرات لے که خالق عرصوی اللہ دی پروان ساتی خوا چکنی را هنگام با جولشی و احتجاج باوشی و انتشار باوشی او زی پزی با جلوسونا او دا آوازونا و ناری باوشی و دماکی باوشی نو اللہ با آغا رو زر راولی چرا است چه دا شور دا پشید نه نه دا دا خو په دې پروا نشته ده الا لاجل معدود یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنه بیا بیا الله اذا سرت زاد سرت دا خلق باندې نور بوج پرې باسي کنه اغه داسې روت دا چې کله راشي نو خبرې باندې شي کول یو نفس خلو باندې شي بیا تر کولې الا باذن مگر د الله په حکم سره لا تکلم ان الله سره به د شفاعت خبرې د خلاصي خبرې نه نشي کولې ایسوک نفسن نفس النظم اوستا نفس نه دی مراد نفس النمرات جبریل دی میکائیل دی اسرافیل دی حقیب غگنشی کولی نخوا یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون نبشی خبری بانشی کولی الا من اذن اللہ الرحمن اندل تعداس ویلی دی اگر وزو چراشی نو خبری بانشی کولی او نفسا مگر الله په اجازت سره سوره نحل کې وراشي 111 کې چې یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها یاد کار چرایشی کنه نو هر نفس په جګړه کې د بدن سره جګړه فاسنی خبرې کنه مجادله او خبرو ته ویل شي عدل توی خبری بانشی کولی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما جواب کئی چینا یوم القیامت مواطن و مواقف قیامت پرد کے دیر وقت ندی اور دیر مقیدی نو یو موقع کې باندې شي کولې خبرې نو شي کولې خاموش وای بیا چې الله او ته اجازه تو کې چیزه بیانونه کوي چې سبا وای تاسو نو بیا وشورو شي کنه ښه څوک دروغ وای څوک جګړې کوي څوک با عذرونه او پیش کوي منتونه وکړي او کار وشورو شي ښه او باغې ګډیر وختونه دي کنه یو وخت نه دي 50 زره کاله رد فمنهم شقي و سعيد نو خلق په دوه قسم شي سیوانه بدبخته شقي اشقيا او سعيد نیکبخته دا دوه ډلې وشي دا کو دنیا کیسی ډلې جوړې کړې وې او پاٹے جوڑی کڑی وی پھرتے جوڑی کڑی وی قیامت کے وہ صرف دوڑل شقیون و سعید بدبخت خلق بئی بدعمل خلق بئی کافران و مشرکان او سبن ایک وقت ای مومنان حدیث کے راغلی چیز شقی سلور علامی دی کہ او سڑی نپی جنی شقی جدا سوک دی او شقی تا تقی ہوئی خوا دیر دا سی گا نا شقی تا تقی ہوئی نو حدیث کی علامی ذکر کری چو علام ادارا چه قصوت القلب ضربے دیر سختی تبو تا خبرک ہے تبو تا مسلک ہے تبو تا دلیل پیش کے ہو اغبو ایلان سلم او دویم عدم البکائی چلی بید استرگی نوخ کن رازی جڑا بنی او دریم بی الرغبتو فی الدنیا دنیا سر دیر محبت دنیا دیر اخواگا دا دنیا دیر ترقی دا و کمال دا دنیا دیر دا عزت شید بس او سلورم طول العمل اگدو میدونه اگدو اتیاو کالو سره بای زګه عبد الملک په زمانه کې یو سړی نن دا دی پاگل ونته و خبرې وې کول لکه میرا اوس په شان تر خلق ور پسې منډې والو چې ونن سوې کنه نوی او ځل خلقو ته اعلان کوي راشه چې ناشنا خبره تاو کما هری راځه مشو ویولي پیغ ملک الموت چې وته وی چې د هر کو نه روح اخلي هغه مړ شوی دی نو چا به خندل چا به وته وی ير نن مګونګار و تا دا خو دې صفا ستره دروغ و یو هغه یې نه کنه تر تواشتکین یو سړی دی په عراق کې د شپږو شلو کالو دی او د دجلې د نهر سره زمکه په اجاره واغسته او درې سوه کاله نیټه یې پکې کېښوده دغه سړي ښه د چا نه زمکه په اجاره کړه او ویې چې دا به درې سوه کاله به دا زه خورمه بیا به سال درو نو زه پوه شوم چې ملک الموت مړ دی ولې که چېرې زه ته دا پته نه وي لګېدلې نو دی اوس د شپږو شلو کالو دی او د ده لا درې سوه کاله نور هم امید شته نو یې پته ولګېده که نه دا امیدونه دي که نه حدیث کې راځي چې دایره چاپیر کړی و د یو سړي نه نبی علیه السلام ونډه دایره او یو کرخې تینا بار استیو داسی ناغی وی داس دی نبی علیہ السلامی دا چاپیرا گول کرخا چی دا دار دو مر دی ادا چی کمتی بار وطی دا داسی نو دار دو مید دی دو مید دا خپل جون نبار وطی دی خوا نسلورم داو چی طول العمل دا دا شقی علامی دی خوا زرونه به سختی جڑا به نه کوي او دنیا پرس به ډیر محبت به دنیا سره او ګدو ګدو می زونه به کوي دا به کومه او به کوم فام الذین شقوا هغه کسان چې بدبخت دي بد عمل دي ففي النار دي خو پور کی بس دا لږه پیسې لږه رانی رښتینه نه کوي لاندې وګدې نه کوي بس افینا دیو په جهنم کې جهنم کې به حسنګي لهم بیا زفیرن او شهیقن دې لپاره په دې جهنم کې داسې جوړادا داسې جوړادا داسې هني دل دی چ کله به आवाज نری یو کله به आवाज غټی او دا د خرپ आवाज کیږي دا دواړه مطلب د قران دا دی چې आवाजونه به د خرو په شان تي اول به دا سي نری نری دا شروع کړي رستو به لوی ډراما شروع دي ته زفیر او شهیق وي ښا زفیر او شهیق دا دواړه صفاتونه د خره د आवाज دي نه هی قوته وموي داغه په आवाज کې دا دوه قسم دي ښا کله ذل غږي او کله کاټه په خو په دې رباب کې جدا جدا تارونه وکنه ښا چې خلق باندې دا سيزونه خو نه وکنه ساده زمانہ وا نوې سيارونه او ټي وي غاني اوبس یو تن بابا کې ماهر او اغه ته ورا جمع شي په دې رو کې پوج رو کې اغه به تر با په سیتار وو کنه نو هغه یودا یودا تارونه وو یو ته به زیل وی بل ته به کټه وی بل ته به بل څه وی نو یو بناره आवाज کو بل بغټه आवाज کو کنه زفیر و شهیق جهنمیان بل ته کې رباب وی ښا خالدین فیہا ہمیشہ بئی پدی جہنم کی سمرا ما دامت السماوات والارض سو پوری چشتے اسمان نوزمکا نو آیات باندے اشکال لے او سوال لے چے اسمان نوزمکا خوبا پناشکن دا خود اولش پیلے سربار سے ختم شی نو آل تو بھی اسمان نوزمکی کم دے دی ما دامت السماوات مختلف جواب ندی لیکن بہتر جواب پکی داری چیز قرآن سره برابر دی اگر داری چی اسمان نوزم کا پنا کی گی نا بدل بشی بدل بشی سورہ ابراہیم پاخر کی ہوئی کنا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات دا غروت دا چی دا زمکا با بدل شی پا بل زمکا باندی او دا اسمان نو بدل شی پا بل نور اسمان نو باندی یہ با خدا سے بنی نور ولی جنت بایی او اسمان نو زمکی پکی نی نو اگا دا قیامت اگا اسمان نو زمکا یادی دا دنیا نا تو دنیا دی پورن خطے کنا چیر دا خو اپنا شی او بیا با ننا دا آخر اخرت آغا اسمان نازم کیا دی چی آغا سو پورشتا قرآن بار بار ویلو دا جنت زمکی یادکلی وا سور زمر کیوں او دا سنور دی جن الارض سورة انبیاء کیوں یری سوها عبادی الصالحون چدا زمکا دا جنت بانے کان بندیان واخلیم نانوری نشی آستے خواب اس پر پیسی نشتا نیکان بندیان بیخلی اغیر دی قیمت پورا کردے دخوا دا غزی زمر کیوں مراغلی چلا من سروادر اشتیاق لا جنتیان بویم صدقنا وعده و اورسنا الارضان نتبوأ من الجنة حيث نشاء شکر دې چې الله واده رښتیا کړه موږ له جنت مکه راکړه ته حدیث کې راځي دا چې مکه نه ده دا غینه مخلق خورا کوم کوي کنه چې هغه په دنیا کې نشته چې ګنی مونږ وایو چې جوار ډوډۍ ده نه ډوډۍ ده خو جوار نه ده ګورې چې څه ده چې الله جوړ کړی ده کنه هم به خوراک کوي هم به پې ګرځي هم به پې ارزي دغه سې حدیث کې راغلی و چې د جنتونو چت څه شی دی عرش الرحمن جوړ دغه اسمان شو کنه ها د جنتونو چت عرش الرحمن دی نو دا مطلب وای چې سو پورې همیشه ای اسمانونه زمکه د جنت الا ماشاء ربک ها مگر هغه چې خوخه شي دربستان نو سو نو دی خوشاله شي جهنميان خوشاله شي چرا الا ما شای پکیوی خوا او که دی چه اللہ مانگ باندی رحمو کی او ایلانو کی چرتا چیزای جنت تا او ایلال باشی دی الا ما شای ربک دا مانا دا نا دی دا مانا دا چکلا دیر وقت پا عذاب کی پاتشی نا اللہ بولا ترقی ورکی دا غینا چیزا خطاسو دی سرا دت شوید نر زامنو نو سقر تا بیبوزی نو چلتا تیر کس وقت دیر نو جحیم تا بیبوزی نو چلتا کی وقت تیر کی نو سعیر تا بیبوزی نو چلتا سومر تیر شی نو حاویه تا بیبوزی تاولوی کند دخوا وما ادراک ماهیه نارن حامیه چاگی کم سو وقت تیر کی نو لزوا تا بے بوزی دا خو دیر زیو نا دی کنا دا نا چی دیوی مونگ بخلاص چونا مگر اگا چی خوخشی زرفستا نو ترقی بور کی پا عذاب کیم ان ربک فعال لما یرید ولی تسوی چگنی آگا اللہ دا کار نشی کولے ولی نشی کولے بے شک ربستا کون کے داغی چرا دیوشیم دا مطلب شخا واما اللذین سعیدو او چاگا کسان چگی دنیا کے نیک بخت خلقو نیک عمل خلقو متقیان او پرزگار خلقو سعیدو کنا سعدو یعنی ذکر کرے پرخی اوکو مکی او شقو ذکر کرے معلوم ہوا ولی آباد بختی دی پخپلے کرے وا پخپلے پخپلے خواہ کرے وا او سعیدو یہ ذکر ہوئی چیزیل اللہ توفیق ورکرے ہو دیتا چیزا سعادت حاصل شوئے دے اللہ طرف نہ حاصل شوئے دے نو دین ایک بخکڑی شوئی دی وفی الجنت ایدیو پا جنت کی خالدین فی آمیش وی پا جنت کے ما دامت السماوات والارض سو پوری چشت دے اسمانونا دا جنت وزمکی دا جنت دیو پا کی بیان حدیث سره ویچ الا ما شاء ربکم حدیث سره غم شو بیا ومبل پله بوزی کو شیطان هډیر نه ظالم شه هغه بنده تدا وسوسه چی کنه ادا شکونه وتا چی کنه چولې کډې ور وخت تیر شي جنت کې او د الله اراده داو شي چورګه چی ګرم ځای ته بوزم ټول وخت یې په مری کې تیر کو ورغی چی نا نا توبہ اللہ وی زوادی زما وعدہ نبدلی گی زما قول نبدلی گی ما یبدل القول ما جی سویلی دی ناقبی داس کوئی فما باندی گمان کوئی ہمیشہ بوئی نو الا ما شا ربک سمان دامانا دا چی کم خلق گنانگارو مومنانو مسلمانانو گناونت نشویو ناغی با سواق پا جہنم کی کنا بیا براشی جنت تا بد دقد اللہ کو خواه چیر دیبا تلکوٹی رست راو لما ورگا چی دا نعمت پا قدر پوشی خوا جہنم تا بیدی دا پار بوزی گناونم دی غبم ریجی گے ماب کی گی دی دا پارم چیزی سر قدر نو دا جنتا وس بو سره قدر پیدا شيخه دام د الله حکمت ته کنه الا ما شاء ربک مگر هغه چې خوخه شي ز ربستم اتوان غیر مجذوز دا د الله بخشش ته دا د الله ورکړ دي دا سی ورکردی غیر مجدود چه ندی ختمی دن کیم غیر مقتوع اخلاسی گی نا اختمی گی نا دا اللہ ورکر و بخششنا اگا بے حد و بے انتہا دیخوا فلا تکو فی مریت مما یعبدو هاولائی اے پیغمبرہ شک مکوا مکی گا پا شک کی داغینا چے عبادت یہ کی دا خلقو دا استاد زمانی خلقو دا مشرکین عربو دا مکی والا دا قریش دیو تولی ہوئی دے دکوی چکل با دیبان دے رد راگے کنا چے اغا سوک چے غیر اللہ عبادت کیو غیر اللہ تاوازو نہ کیو اللہ سر شرک کیو دا برال دی بوی نا دا خواب پخانو خلقو کرو منگ دے اللہ اساتی دا شرک نا دا خواب آدیانو سمودیانو اپرانیانو شرکو نا کولو توبا منخو دا اللہ دا حرم خلقیو الله مونږ له خپل حرام کې زهرا کړی دی، مونږ توبه دی، مونږ د شرک نو ساتي. نو خلکو سره شک پیدا شو، پیغمبر سره خو نه پیدا کېده، خو نه مسلمانان خو کنه صحابه کرام ناغي به داسې دغه شو چیر دا بری شای نو د دې دا شرک و شرک نه نو د دې دا کفر و کفر نه نو دا به داغي خلکو هغه کفرو نو لاوی نه دا شکو نه کې ښه مکیږه په شک کې دا نه چې عبادت یې کوي دا خلق که دار چا کوي که د لات او منات کوي او که د هبل کوي که د ود او د سعا او د یغوس او د یعوق کوي او د نصر کوي هر څومره اولای ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل دی عبادت نه کوي مگر اقصی چې عبادت کړو مشرانو دی په خوا دا چا وی چې نه دی هغه سن دی دا خلق دی او دا وګوره او دا خواغی مشرکان پا شرکی مخابدی لکه دا بیدتیانو چی بیدت وی دو قسمه دی یو حسنه دی بل سیئه دی وی اوستا پا نیز خوارشی دو قسمه دی خوا اللہ وی دا با کی چاوی جو خوا حدی مشرانو دی اقبلو کشرانو توی کنا خپو په دې پینا کو سبېوینو ادي وو تا واګېخه سبېوی وی د خر په بچی کې کیه بیا نه ای نه دیوم وسوې خدا ته پوس نه یک ته مشران نه چې دا کیه بیا ستوي نه خو وسوې مشران ویلي چې د خر په بچی کې کیه بیا نه ای نو یې دا صحیح خبر ده چې مشرک شي او سړی په هغه کې بیا کیه بیا نه یې کنه چې دا خو شرک ته دا ناکاره شرک ته مکیګه په شک کې دا غنا چې عبادت به کو چې عبادت کې دا خلق دا مشرکان استاد زمانی دی عبادت نه کوي مگر به نه هی اقصی کما هو بهو چې عبادت به کو مشرانو په خوا وین لم وفوهم نصیبهم غیر منقوص عزیز بدی تما دی چگر نظمون با دورا عذاب نئی ومون با دورا سخت نئی لکا پا عادا و سمود چی با سمرا سخت ای اللہوی نا ارسالی لبخ پل ابرخ پوراور کو ما منگا پوراور کون کیو دی لرا نصیبهم ابرخ پل اد عذاب غیر منقوص بالکل کمی و پکی نہیں خواہ بالکل پورا پورا برخ بور کئی اب پورا برخ صدا اغدادا چچا یو سات شرکو کو یو سات او بیا توبہ وی نیستا او ایمان را نوڑو سم نشو الرد دنانا نو دی یو سات شرک پو جبان دی با ٹو لمر پا جہنم کی د دې یو سات شرک سزا چې دا هغه جهنم دی ابدی او سرمدی بس بیا وتی وزینه دا لاوی د هر مشرک دا بدله ده بس مخه ان نبی ذالک الا آیتن یقینا په دې واقعاتو کې چې بیان شو د انبیاء او د قومونو وو واقعاتو ندی کڑیر عبرت تے و نصیت تے لیکن ہر چالنا لمن خواب عذاب الآخر اگا چالا چی یریگی دا عذاب دا قیامتنا او یریگی سوکو مومنان مسلمانان دے جزانو سر اغمی خوا دے نور تو اغیر دو پکی دا وی نج دا غی پا کتاب کیو دا غی پا جون کیو دا غی پا معاشره که بلکل قیامت نشتا بس داو چه ایمان راوڑه ده اغیر جزانو سرغم ده اور وخوی چه اللہ مونگ دا آخرت سخت نو ساته یا اللہ مونگ دا آخرت عذاب نو ساته دنیا دا خوچه رنگی تیر بشه نو دادی خواف عذاب الاخرہ ذالک یوم مجموع لو الناس دا یو رد دا چی جمع بکلیشی دیل را خلق و ذالک یوم مشهود او دا یو رد دا چی بدی کبا گواہی کی گیم ملائک با گواہی کی انبیاء با گواہی کی پخپل قومنو دقا سے دا هر زمانی حق پرس با گواہی کی پا اخپلو خرسارو اخیرتاو رو باندخوا چی اللہ منگا دی خلقو سر وقت تیر کرد تا زمانگا دا زمانی خلقو خیال اللہ بورا وزی تلینشی ازمرا خیرتی کری دی چی ٹیبل تیجت نشتا پخیٹا باندی کافی کی دی علی کل پی کئی بس یا اللہ زمان دی خلق سر جون دخوا وذالک یوم مشہود او دغا سی گوائی کلی شوی دا پا دی روزی باندی ہر اسمانی کتاب پی گوائی کلی دا چی دا روز حق دا و دیرنیز دی دا انبیاء هم گوائی کلی دا و حق پرستم گوائی کلی دا چی روز دا قیامت حق دا زی بیاوی چی کل برازی دا سنگ روز دا سمر روز رالی و دا قیامت اگا پکران لا اللہ یومان و اخیرهو الا لیجل معدود منگا نرستو کو دیلر مگر یو نیٹی مقرر شوی پوری چی منگ پخپل علم کی مقرر کری دا معدود شمار لی دا خواگا شمار گولی چاہتا ندی معلوم اگر اللہ تا معلوم دی چی سور پاتی دا سمرہ معدود عدد تاوی کنا ہاں برای لیانو تا معلوم دا دکا دی خوڑیر مخی تلی دی کنا دی خوڑیر اگر تا ترقی کردی دا کنا ولی اگر سوی یہ قرآن کی راغلی چی لا تاتی کم اللہ بغتا قیامت بدا بغتی پا کال رازی دا کال کم یو کال لی بغتا سو تاوی گورا دا بغتی نای کال جوڑ کردی بغتا تنوی ناسا پا برازی عدیت نکال جوڑ کوی دا یو کال دے و بغتا و توی پاگی کی برازی تو دا دید آیو کفر ندے کنخا یوم یعطی لا تکلم نفس اگر رد چراشی کلا رد قیامت خبری بنشی کولے حس نفس اگر که لوی نفس وی لوی هستی وی و خبری بنشی کولے الا بیزنی مگر دا اللہ پا حکم دا اللہ پا اجازت سرا و اجازت با اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکی گی اول اجازت با تکی نور با بیا رستو اداغ نخوا و منم شقی و سعید خلق بدو قسمشی بس او اللہ بیلانو کی دیخوا گڑ وڈی کن لکھ دنیا کی چی گڑ وڈا دا بیلان بوشی چی ومتاز اليوم ایوها المجرمون جدا شے مجرمانو ظالمانو تور مخو جدا شے زمان بندیان بس پیو سات کی با جدا شے خان سوک با خی طرف تشی سوک با گس طرف تشی شقی و سعید فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا اگر کسان چی بدبخت شویو پخ پل خوخ باندی پخ پل حوش و پا عقل باندی چاک مجبور اکڑی نو خوب از خوب پخ پل خوخ باندی دقا لار خوخ کلا چیز مونگ دا لار خوخ دا دیکھ ازادی دیر دا دیکھ چا تمک الرشنشت دی کسوک شرک کیو کسوک کفر کیو کسوک بدت کیو کسوک تعویز کیو کسوک هر نارواکی نو غقوة مکاوی خواه نو شقوی زکاوی زادی پا خپلا خواه بانه دا غلار دان لا خواه کلی وانو اولا تا بار بار ویلو چه گوری بیا خپی مانه بیا بستو مانه زیا خواه کلان ففین نار ناغی و جهنم کی لهم پیا زفیر و شهیقن د دې لپاره په جهنم کې روړي دي او هنې دل دي روړي به وي چغې به وي بیا به غټ आवाज راو باسي شهيقن کله اثر مال کې خر आवाज کوي کنه دا سه आवाजونه وې د دې هميشه هو څوک ته خبريږي نه جنتيان هوت نه پینځه سو کال بجدا بیرته دي هغه څه نه خبري انا بدی دی او بل نه خبري دا سه بل دی او بل نه جدا کړی ښا خالدین فی آمی شبی پدی جہنم کی ما دامت السماوات والاردو سو پوری چشتا دیم اونچائی دا جنتا اترائی دا جنتا اچت او لان دی دیتا ویلشی بالا و پستی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لی وی اسمانونا دا جنتا دمکی دا جنت اللہ ما شاہ ربک مگر اگا چه خوخشی درفستا دلتا بہتر مانا داوا چه دی جہنم کی با دیر مسلمانان امتلی کنا دی گناو نو پو جبان دی دا خوشتا دی دمونگ لال سنت والجماعت عقیده دا چه گنانگار عصوات مومنان با چه دا هر سن پاتی شی کنا دنیا کې هم توبه و نیستا و مافی و نغختا و غفلتی او کو نبی آخرت کې هم د شفاعت نه هم بس پاتی شون او یا که کیگی نو دغا مطلب دیخوا ناغیب آغا خپل سزا عمومی که هر سمری ابیا و راضی جنت تا نو الا ما شا ربک داما مگر آغا چه خوخشی زرفستا گنانگار مومنان اغیبا پکی طول مر نئی بلکی بیا بے اللہ راو باسی جنت تا برازیم ان ربکا فعال لما یرید بے شک رفستا کون کے دے داغی کار چیرا دیوشیم حدیث کے راضی چ ډیر وخت با د جهنم نه आवाज راځي چې یا حنانو یا منانو دا आवाज راځي ملائک بار یعنی چې دا आवाज د کوم ځای نه راځي आवाज خو د کافر نه دی دا आवाज خو د مسلمان دی ځکه دې الله نم اخلی چې یا حنانو یا منانو دا وی دا الله نوم نه دی کنه الله او ملائکه ته وی چې وی ګوره ارزه چی دا بنده وګوره جهنم او ملائکه ته ناغيبه وی چرته ډیر د پاسو په سمره مخلوقي اده به چرته ویخ کې پروتي نو راو به باسي دا وی اروسته سړی چې لکه د جهنم نه راوځي او جنت ته ځي کنه ورسته سړی چراوی باسی نو دا دے با گیٹ سارا ناستی نو دے با بوی چی اللہ ساڑی را شکریہ دا کم چی دے راویستما او کدے دے جنت دے دروازی تنیز دیکھلم نو اللہ با تاوی چی نور خوبا سنگواری کنا دوی چی نا نور سنگوارم چی دا گیٹ تنیز دیشم دے جنت چی دا خوشبوئی رازی ہو یخ یخ آوارا باندو لگی نو نزدی بے کی نو جدی دا سی اگوری نالت جنتیان با پو خوشالو پو مزو کی دیچه تا ٹنگی دیشی دی بوی چی اللہ ما لکوٹی وردن نکا دیتا دو پلار کسکو ما اللہ و تی گورا تاوی چی دو نور دن نبی کی نور خوب اصنو گواری کنا نا نا نا چه وردن نبی کی او دیا جنتیان وینی هر قسم خلق پکی وینی خپلا و پردی کنا نو بیا بوی چه اللہ ما دی میووتا و دی ونوتا و دی بنگلوتا لگنیز دیکا کنا نو اللہ رب العزت بواتا وی چه تا دنیا لی دلیوا دنیا زاغی دنیا ام رضیم تال جنت کی در کزا دیوی چه اللہ ما پر ٹوخی مکوا مالا دور رضی راکا چه زبا کی پملاستی رازم اللہ با او خان دیوی دا چه دی بندتا پیغمبر او مخاندل چه صحابا و بیا دا حدیث بیانا و ناغیبا و مخاندل نمبر پا نمبر حدیثو که دیر قسمو ندی خواه چا پا کی جرلی دی چا پا کی خاندلی دی اللہ با توی ٹوکی نکو ما نو بس وی دور ازای بولا ورکی لکه دا دنیا چو سمر ازا کنا دا غا آخری دی اچی اغا نور لبا سمر ورکی خواه الا ما شاء ربک مگر اغا چی فخشی در افستام وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وَاَچِنَ اِكْ بَخْقِلِ شُوِدِي فَفِي الْجَنَّتِ يَغْيُو پَ جَنَّتْ كِي خَالِدِينَ فِيهَا امیشہ بھئی پا دیکھئے ما دامت السماوات والاردو سو پور چشتے اسمان نو زمکی دا جنت اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّك مگر آچِ خوخشی دا ربستا دقا آچِ دا گناہ پوجبان دیر خلق دا دین محروم شوے ہو او په جهنم کې پاتې شي او نو دغه استاد رب خو خوا چې هغه خپل سزا عمومي او پاک شي نو بیا به راځي نو اتوان غیر مجذوز دا بخشش دی او ورکړ دي چې نه دي ختمي دونکي فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء نو پیغمبر مکیږه په شک کې داغینا چه عبادت یا کئی دا خلقا دی سوی چنا مونگا آغا مشرکان نیو امونگ دی خدای دا شرک نو ساتی وسم ہوئی کنا دا وسم پا دی زیارتونو چه پرات دی کنا ادا منگولی ڈکی دی غمو ادا دی گتمو توبتو ظالمان دیم ہوئی کنا تو گوی مونگا دی مونگ دا شرک نو ساتی دا خو مونگا اللہ تو وسیلہ گورو ادا خو مونږ د اولیاء سره محبت ساتو همونګه چې راشو نو وایو چې شاه عبد الله شاه غازی الله کا پیارا ولی او دیم ورلانه مونږ چې مشرکان یو نو قران دام وی مونږ ته چې شرک نور توري کو سپینی شرک خو سګډور نه ای چې چا پسې منډه کی आवाज وکړي خدا کا شرک دے چی غیر اللہ تا آوازو نا کہو داغی شکرانی ور کہو آغی لجانڈی جوڑے پاغی غلافو نا چھو کاروبار دے تی جوڑ کر دے گلو نا پی چڑھاوے او چسے اٹان خلقی اگی پکی دیگو نا راوڑی لس دیگے وی راوڑو توبہ توبہ شاہ غازی تا خوا ادا خلق پی رامڑا مشی لکتا دا لکتا سپو اسے او غریگی پی خوا سو کې کورونو ته تیلو کې راوړي سو کې گاونډیان لور کوي خپل ولې پکې پالي ورګه دا شرک کم ځای وخا په خوا خلق نو خبر ده دینه دا هوس ترقی او شوخه په لاته ومنات کې چا دی ګون لیدلیو اچا غلا کون لیدلیو هغه جزان خو دغه سي پراته وخا دا هوس ترقیو شونو پا دی کیوں مشونو پا مکی گا پشکی داغنا چه عبادت یہ کی دا موجودا مقامی خلقا ما یعبدونا دی عبادت بلشان نکی الا کما یعبدو آباؤم من قبلو مگر چسنگا عبادت کوم شرانو دی پخوا اغام مشرکان او دام مشرکان اغام جہنمیان او دام جہنمیان اغام گمراهان شیطانان او دام و انا لم وفوهم نصیبهم اللہ ایمون با پورور کو دیتا خپل ابرخام غیر منقوس دا مطلب چی کمی با پکی نی غیر منقوس زیاده با امنی یا کمی با امنی دا خپل عمل مناسب کار با سرکو چسی پا دنیا کی کڑی دی نواقع دی خان امونگا ہوئی چی دنیا کی د یو سات شرکو د یو سات دا د ټول مر جهنم د پاره سبب ده ها د دې سزا ټول مر جهنم ده چې کله وخت ملاونه شو توبه ویني ست ایمان را نوړو یو خدا سي د پیغمبرانو په وخت کې جسم وروړي هټول په شرکونو کې وکنه دی خو سلویخ کالا پندوس کالا په شرک کې تیر کړیو خو چې کله پیغمبر راغیو هغه باندې ایمان راوړو توبه یې ویستې نو بس ختم شو خبر او چې نه دغه تسم نشي کنه نو دا دې نوې چې ما په یو سات شرک کړی دی یو سات په جهنم تزم نه ټول عمر په جهنم کې ښه ځکه قرآن ویلیو چې نو من یشرک بالله چا چې شرک وکړه الله سره فقد حرم الله علی الجنه الله پاک باندې جنت حرام کوم چې حرام کړو بیا وته څنګه دی ښه بندې کپی